venter kun på mig. Du kan lide at lege, du var min ven. Men kære pop, vi kommer aldrig til at lege igen. Pop, da jeg var lille, redde jeg på dig. Sad på halen stor og bred, du svømmede med mig. Alle sænker flaget, hilser på dig. Vi fandt en skat med sølv og guld, og delte du og jeg. Hop, vi sad på stranden, solen gik ned. En havskildpadde gemmer sine æg et hemmeligt sted. Tropevinden susen, natten bliver sort. Vi føler begge to, vi sidder nær ved lykkens bord. På vores rejse så vi et slot, hvor prinser og prinsesser boede. Nej, hvor var det flot. Kongen og hans dronning gav mig en ring, men ringen var en tryllering. Nu er den ingenting. Du er alene, alt er forbi. For drager lever tusind år, hvor er min fantasi? Du kan lide at lege, du var min ven. Men kære pop, jeg bliver jo aldrig som et barn igen.